दोस्तों चलो अब उस दुनिया में झांके जहां छोटे रोजाना के हैबिट्स दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स को अनस्टॉपेबल बनाते हैं। टूल्स ऑफ टाइटंस में टिम फेरिस बताते हैं कि वह बिलियनेयर्स, एथलीट्स और क्रिएटिव्स अपनी डेली रूटीन्स के दम पर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स पाते हैं। ये चैप्टर मॉर्निंग रिचुअल्स, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन्ड हैबिट्स का खजाना है जो टाइटंस को हर दिन जीतने में मदद करता है। फेरिस कहते हैं कि सक्सेस कोई एक दिन का जादू नहीं, ये रोज के छोटे इंटेंशनल स्टेप्स का रिजल्ट है। ये चैप्टर बहुत एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिकल रूटीन्स आप आज से अपनी जिंदगी में ऐड कर सकते हो और धीरे धीरे बड़े चेंजेस देख सकते हो। चलो एक कहानी के साथ इसे खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे कंसिस्टेंसी हमें टाइटन लेवल बनाती है। एक फ्रीलांसर थी माया, जो अपना ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करना चाहती थी लेकिन दिन भर डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाती, सोशल मीडिया, रैंडम कॉल्स या अनप्लान्ड टास्क्स। फेरिस के पॉडकास्ट से उसने ऑथर जेम्स क्लियर का आइडिया सीखा, स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड। क्लियर कहते हैं कि 1% डेली इम्प्रूवमेंट एक साल में 37x बेटर रिजल्ट्स देता है। माया ने एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन बनाई, सुबह 6 बजे 10 मिनट जर्नलिंग, 5 मिनट मेडिटेशन और 1 की टास्क प्लान करना। ये इतना आसान था कि वो रोज कर पाई और 1 साल बाद उसका बिजनेस रेवेन्यू डबल हो गया। फेरिस कहते हैं कि 90% टाइटन्स एक स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं जो उनके दिन को डायरेक्शन देता है। एक स्टडी बताती है कि कंसिस्टेंट मॉर्निंग रिचुअल से प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ जाती है। माया के जैसे आप भी एक छोटा रिचुअल शुरू करो, जैसे सुबह 5 मिनट स्ट्रेचिंग या एक गोल लिखना। अब टाइम मैनेजमेंट की बात। फेरिस ने एंटरप्रेन्योर सेथ गोडन से सीखा कि टाइम ब्लॉकिंग गेम चेंजर है। गोडन अपने दिन को चंक्स में बांटते हैं, राइटिंग, मीटिंग्स और थिंकिंग के लिए अलग अलग स्लॉट्स। एक टीचर की कहानी देखो, वो लेसन प्लानिंग और ग्रेडिंग में उलझा जाता था लेकिन टाइम ब्लॉकिंग से उसने सुबह 90 मिनट प्लानिंग के लिए फिक्स किया और दोपहर को स्टूडेंट फीडबैक। इसने उसका स्ट्रेस कम किया और टीचिंग इफेक्टिव हो गई। फेरिस का टिप है कि अपने कैलेंडर में 2-3 की टास्क के लिए ब्लॉक्स रखो और डिस्ट्रैक्शंस जैसे फ़ोन को दूर रखो। एक सर्वे के मुताबिक 80% टॉप परफॉर्मेंस टाइम ब्लॉकिंग यूज़ करते हैं ताकि फोकस डीप रहे। सिंपल स्टेप है, आज 1 घंटा अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम के लिए ब्लॉक करो और नोटिफिकेशंस ऑफ रखो। एक और पावरफुल हैबिट, कीस्टोन हैबिट्स। फेरिस ने चार्ल्स ड्यूहिक से सीखा कि एक छोटा हैबिट बाकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक एंटरप्रेन्योर की मिसाल सुनो, वो डिसऑर्गेनाइज था लेकिन फेरिस के आइडिया से उसने हर रात 5 मिनट नेक्स्ट डे प्लान बनाना शुरू किया। इसने उसकी प्रोडक्टिविटी के साथ स्लीप और डाइट भी इम्प्रूव किया क्योंकि वो ऑर्गेनाइज हो गया। फेरिस कहते हैं कि टाइटन्स कीस्टोन हैबिट्स जैसे एक्सरसाइज या जर्नलिंग को एंकर बनाते हैं जो बाकी रूटीन्स को सपोर्ट करते हैं। एक स्टडी बताती है कि कीस्टोन हैबिट से ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन 20% बढ़ जाती है। आप भी एक कीस्टोन हैबिट चुनो, जैसे रोज 10 मिनट वॉक, और देखो कैसे ये बाकी एरियाज को अपलिफ्ट करता है। एक और जरूरी जेम, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। फेरिस ने टोनी रॉबिन से सीखा कि टाइटन्स अपने प्रोग्रेस को रेगुलरली रिव्यू करते हैं। एक स्टूडेंट की कहानी देखो, वो एग्जाम्स के लिए पढ़ता था लेकिन रिजल्ट्स एवरेज थे। फेरिस की एडवाइस से उसने वीकली 15 मिनट रिफ्लेक्शन शुरू किया, क्या काम किया, क्या नहीं और क्या ट्वीक करना है। इसने उसकी स्टडी अप्रोच को शार्पन किया और ग्रेड्स टॉप टियर में आ गए। फेरिस का टूल है कि हर हफ्ते या महीने में एक एक्शन रिव्यू करो, लिखो क्या अच्छा हुआ, क्या गलत और अगला स्टेप क्या होगा। ये क्लैरिटी और ग्रोथ देता है। सिंपल ट्वीक है, हर संडे 10 मिनट अपने वीक का रिव्यू करो। दोस्तों ये चैप्टर हमें सिखाता है कि डेली रूटीन्स, मॉर्निंग रिचुअल्स, टाइम मैनेजमेंट, कीस्टोन हैबिट्स और रिफ्लेक्शन कंसिस्टेंसी का जादू हैं जो टाइटन्स को अनस्टॉपेबल बनाते हैं। ये माइंडसेट हेल्थ और वेल्थ के आइडियाज़ को जोड़ता है जो हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इनका ग्लू है। अब फाइनल चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे इन सब टूल्स को मिलाकर आप अपनी टाइटन लेवल जिंदगी क्राफ्ट कर सकते हो। तो थोड़ी सी डिसिप्लिन के साथ चलो उस तरफ बढ़ते हैं।